जी हाँ दोस्तों, मिष्टी महफिल में आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपके रात का साया, आपका अक्स। जी हाँ दोस्तों, मेल के जरिए हमारे पास एक प्यारी सी रचना आई है जो हमें भेजी है निपुण पांडे, स्टाफ वैज्ञानिक सी डेक, जुहू गुलमोहर क्रॉस रोड, मुंबई से। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी सी रूबरू कराती ये बहुत ही प्यारी सी रचना, आइए हम सभी के नाम पढ़ते हैं। जिंदगी मैं हूँ जिंदगी, जीले तू जीले मुझे थाम कर, कह दे मुझे तू कभी मुक्त सर, पर ये लंबा मेरा सफर। चाहा जो तूने मुझे दो पल कभी जान कर, गम भी समेटे खड़ी में खुशियों का डेरा भी मेरा सफर। रंग अपने हर पल बदलना मेरी है फितरत, मगर सतरंगी बनूं झिलमिलाती फिरूं, ख्वाहिश तू कर ले अगर। जब देखूं तारे नजारे छुपाए से चिलमन तले, गाने लगूं गुनगुनाने लगूं, पास आने को तेरे मचलने लगूं। ख्वाब देखे हैं तूने कई, कोशिश तो कर कभी पा सकूं, तेरे दिल को मिले फिर सुकून, भूलू मैं गम मुस्कुराने लगू। जिंदगी हूं मैं कुछ इस तरह, पल पल की मैं रखती खबर, खुशियों को अपनी बस याद रख, गम को भुला कर दे बेअसर। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी से रूबरू कराती ये प्यारी सी रचना निपुण पांडे जी की। फिलहाल वक्त हो चला है एक प्यारा सा नगमा गुनगुनाने का, आइए सुनते हैं और रेडियो मिस्ट्री सिक्किम 95 FM के साथ गुनगुनाते रहते हैं।